الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي توعدون يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين Ki Allah doğru söyledi. Sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bir güzel pazar akşamında daha sizlerle birlikteyiz. Kanal 7 ekranlarında, önden gidenlerde Peygamber Efendimizin çocukluk yıllarını, Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip'le beraber olduğu, onun evinde kaldığı çocukluk ve gençlik yıllarıyla alakalı günleri konuşuyoruz. Hele hele şu son günlerde sevgili peygamberimize yönelik hani hakaret dolu karikatürlerin tüm dünyada ve Avrupa'da güya teröre, güya Fransa'daki saldırılara bir tepkiymiş gibi yaymaları ve Peygamber Efendimizi aleyhissalatu vesselamı hatırasını inciten, Müslümanların gözünde, gönlünde, inanç dünyasında büyük yaralar açan ve belki de bilerek şiddeti ve katliamı kışkırtıcılık yapan pis batının bu ahlaksız ve alçakça saygısızlıklarını lanetleyerek sözüme başlıyorum. Siz katilsiniz. Siz Cezayir'den Tunus'a, Afrika'nın içlerinden Hindistan'a, Keşmir'den Amerika'ya, İspanya'dan Avrupa'nın içlerinde ortasında hem de 21. yüzyıl, 20. yüzyılın sonu Bosna'ya büyük katliamlara imza atmış, Suriye'de insanlığın gözü önünde kimyasal bombalarla insanların katledildiği, şehit edildiği, Irak'ta milyonlarca Müslümanın şehit olduğu, can verdiği bütün terörün altında yatan sizin bu sinsi, bitmek tükenmek bilmeyen, dünyayı isteyen hırsınız yatıyor. Ve suçlu sizsiniz. Çok net ifadeyle söylüyorum ve programımı bu sözlerle açıyorum. Peygamber Efendimizin değil hakaret içeren, aşağılayan, onunla alay eden karikatürleri hiçbir şekilde resmedilmesi doğru değildir. Müslüman inancına karşı bir saygısızlıktır ve bir inanç grubuna hangi din olursa olsun onun dininin gereğinde olan saygıyı göstermeyen bu sözde demokrat batıyı lanetliyorum, kınıyorum. Değerli kardeşlerim, ama bu arada Müslümanlara da bir kere daha sağduyu tavsiye ediyorum. Unutmayınız, Resulullah Aleyhisselam böyle 3-5 tane, çok affedersiniz, çok özür diliyorum, yani köpeklerin havlaması bulutlara zarar vermez diye çok güzel bir Arap atasözü vardır. Ben bugünkü olaylarda bir kere daha batılılara ve bu olaya çanak tutan içimizdeki ve dışımızdaki hainlere köpeklerin havlaması bulutlara zarar vermez atasözünü hediye ediyorum onlara. Sakin olmayı ve Müslümanların buna inat, Peygamberimizin bir sünnetini daha hayatımızda yaşamaya, Resulullah Aleyhisselam'ın ahlakından, dostluğundan, komşuluğundan, ibadetlerinden, tesbihatından, zikrinden, Resulullah'ın güzel davranışlarından birini daha hayatımıza monte etmeye, hayatımıza eklemeye vesile olsun diyorum. Bence en güzel protesto sokaklarda bağırıp çağırmak, cam kırmak, insanları taşlamak, şu bu değil bence. Benim bugün için en güzel protesto yolu olarak Resulullah'ın sünnetlerini ve ona ait bilgileri yazan başta Kur'an-ı Kerim'imiz ve hadis kitaplarımız olmak üzere bunlara onu göndermek. Hani bunların dergileri, o karikatürleri yayan dergileri milyonlar satmış ya, milyonlar basılmış ve daha ilk çıktığı gün tükenmiş ya, işte ben de tavsiye ediyorum. 40 hadis bastırabilirsiniz. Zengin iş adamlarımızı, kurumları, kuruluşları, dernekleri, vakıfları, Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini, Resulullah'ın güzel ahlakından kısa kısa notlar, öyle kalın kalın kitaplar değil, 20-30 sayfalık risaleler halinde bastırıp batıya, İngilizceye çevirin, Fransızcaya çevirin, rastgele adres kurumlara hediye gönderin. Postalayın gitsin. İnternet dünyası diye bir şey var. Herkesin adresi var. Peygamber Efendimiz, hayır sizin gibi değil deyin başlık atın. Hayır sizin dediğiniz doğru değil, yalan söylüyorsunuz deyin başlık atın. Hazreti Muhammed deyin sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçek Hazreti Muhammed deyin. Onu kendinden dinleyin deyin başlık atın. Lütfen iş adamlarımızı, esnaflarımızı, vakıflarımızı, cemaatlerimizi, derneklerimizi böyle bir kampanyaya çağırıyorum. Birbirinize hiç değilse, mesela içimizde bu vesileyle 40 hadis ezberleme yarışı açabiliriz. İmam Hatip okulları, Kur'an kursları, esnaf arkadaşlar, çok zor değil. Arapçasını beceremiyorsak Türkçesinden. Ben hatırlıyorum da, yani komşularla haftalık bir, geçtiğimiz yıllarda, şimdi vakit bulamıyoruz tabii, oturup böyle haftalık işte Mahmud Sami Efendimizin dergahından geçen o sohbet halkalarının haftalık sohbetlerinde herkes bir hadis okusun derdi Veysel Hocam. Allah selamet versin, buradan da saygıyla, hürmetle yad ediyorum. Herkes bir hadisi şerif okurdu. Halkada 40 kişi mi var, 50 kişi mi var, 20 kişi mi var, 20 tane hadisi şerif duymuş olurduk. Bence bunu yapabilirsiniz. Hadis-i şerifleri yayabiliriz. Peygamberimizin insanlığa öğrettiği güzel ahlakından örnekleri birbirimize hatırlatabiliriz. Hadis ezberleyebiliriz. Yaşantımızdaki noksanları düzeltebiliriz. En güzel protesto bence budur. Değerli kardeşlerim, Batı'nın tıpkı 11 Eylül olaylarında olduğu gibi yeni bir tezgahı da olabilir. Doğruyu Allah bilir. Benim kesin elimde bir bilgi olmadığı için sadece zanla konuşuyorum, tahminle konuşuyorum. Bu kirli bir oyun kendi 15-20 kişisini eder bu Batı. Bunlar birkaç bin insanını da feda eder. Yeter ki Müslümanların petrollerinin kanını emsinler. Yeter ki Müslümanlara daha büyük katliam yapacak, işgal yapacak kirli bir mazeret bulsunlar. Bunların eline bu kirli çamaşırı kucaklarında kalsın, pislikleriyle geberip gitsinler. Ve mutu bi gayzikum ve mutu gayzikum, kininizle geberin, öfkenizden çatlayın diyor ya ayeti kerime. Ondan dolayı söyledim ben gebermek kelimesini, affedersiniz. Kafirlere şamildir o söz. Öfkenizden çatlayın, kininizle geberin diyelim kardeşlerim. Allah İslam alemine ve insanlığa huzur, saadet ve hidayet ihsan eylesin. Cenab-ı Hak bizi bu vesilelerle Peygamberimize daha yakın olmayı, bu vesilelerle Kur'an'a layık Müslümanlar olmayı, bu yolda gayretimizi arttırmayı Rabbim nasip etsin. Peygamberimizin çocukluğu, haydi gençler, haydi çocuklar, ekran başına diyorum ve Resulullah'ın çocukluk yıllarını, o güzel hatıraları konuşmaya, sohbet etmeye devam ediyoruz. Allah Resulü amcasının evinde 17 yıl kaldı demiştik. Hatırlarsanız dedesi öldükten sonra Ebu Talip onu evine götürmüştü. Fatıma binti Esed annemiz de, Hazreti Ali'nin annesi, Fatıma binti Esed annemiz de Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i, kainatın nebisini, oğlum ben senin annen olayım mı demişti. Annenden sonra annen ben olayım mı demişti. Peygamber Efendimiz de annemden sonra annem sensin demişti. Hakikaten çok öz evladı gibi bakmış. Akrabalık hakkına hani hatırlatma yapmıştık geçen hafta dikkat ederseniz. Öne çıkardığımız konu akrabalığın hassasiyeti. Yani o günkü küfür ortamında puta tapan insanlar kendi akrabalıklarına öyle sahip çıkmışlar ki Peygamber Efendimiz'i hiçbir mirası olmadığı halde, onun peygamber olacağını da bilmedikleri halde Resulullah'a öz evlatları gibi bakmışlar. Peygamber Efendimiz'in kendisi anlatıyor. Ben hastalandığımda diyor sabaha kadar başımdan ayrılmadı Fatıma binti Esed. Dikkatinizi çekiyorum kardeşlerim. Sabaha kadar başımdan ayrılmadı diyor. Allah Resulü hastalanmış, dalıp dalıp gidiyor. Fatıma binti Esed de o zamanlarda çocukların hastalanması, çocukların hastalandıktan sonra da çabuk ölümü yaygın bir şey olduğu için hastalanırsa hastalansın, aman elin çocuğu değil mi? Öldü deriz diyebilir mi kardeşim? Diyebilir. Ben anasını babasını hastane köşelerinde bırakıp da umurunda olmayan nice insanlar tanıdım. Cenazesini bile almaya gelmeyen akrabalar tanıdım ben. Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışırken, şimdi çok güzel bu Aşr-ı Şerif'i okuyan hocam da benim o yönüyle de meslektaşım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü imamlarımızdan kıymetli hocamız okudu bu baştaki Aşr-ı Şerif'i ve Kur'an'la açtık sözü. Dünya Kur'an-ı Kerim okuma 2014 yılı güzel okuma birincisi Alpcan hocamız, Alpcan Çelik. Aydın Sökeli değil mi hocam? Evet hocam, oraya hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hocam. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Ağzınıza sağlık. Allah ne güzel. Hem de Peygamberimizin konu belli olduğu için ahlakıyla, Peygamberimizin sıfatlarıyla bezeli o güzel ayetleri okudu Enbiya suresinden. Ve mâ ersennâke illâ rahmeten lil âlemîn dedi. Biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik ey Habibim ayeti kerimesi. Allah razı olsun hocam, sesine nüfesine sağlık. Estağfurullah, eyvallah. Asıl köken Makedonya değil mi? Makedonya Üsküp'ten hocam. Üsküp. Evet. O ecdat yadigar Üsküp'e. Evet, selamlar. Selam olsun değil mi? Üsküp'ümüz, evet. Gostivar'ımız, evet, Kalkandelen'imiz hepsine selam olsun, Balkanlara, tüm Müslüman kardeşlerimize. Bak sizin evlatlarınız yetiştiler, burada hafız oldular. Kur'an-ı Kerim'i Şehzadebaşı Camii Kur'an kursunda hafızlığını tamamladı. Şimdi de Mecidiyeköy'de Ali Derman Hocam da kıraat okuyorsunuz. Evet hocam. Çok güzel. Böyle Ali Derman Hocam gibi hocalarımızı kıraata faydası olan, Kur'an okumayı canlı tutan memleketimizdeki hocalarımızı Rabbim sağlık uzun ömür versin. Amin hocam. Giden yeri dolmuyor. İsmail Biçer gide gelmiyor yani. Evet. Bir Gönenli Mehmet Efendi hafızı kurraydı, reisül kurraydı. Abdurrahman Gürses, mekanı cennet olsun, reisül kurraydı. Dursun Bey'de sarı hafız vardı. Kadınların yarıya yakını hafızdı. Ben bir gittiğimde Dursun Bey'e, Balıkesir Dursun Bey, nur içinde yatsın. Hafızlık. Yine Yozgat'ta Ahmet Efendi vardı. Hem meşayihtan hem de Kur'an hizmetine büyük önem vermiş. Talebeleri, insanları, İmam Hatip talebelerini, Kur'an kursu talebelerini böyle hıfza, Kur'an'a teşvik etmiş hocalarımız. Hayatta olanlara da sağlıklar diliyoruz. İbrahim Tanrıkulu hocam gibi. Bulancak'ta mesela Nuri Genç hocam var. Ellerinden öperim. böyle yaşı 75'leri bulmuş ama hala Kur'an hizmeti, hala Kur'an hizmeti. Allah sayılarını artırsın. Hocam da öyle bir Kur'an üstadının talebesi, daha yetişecek. Uzun yıllar Allah hayırlı ömür versin. Kur'an'a, İslam'a hizmet edecek. Allah razı olsun. İmam Hatip talebelerimize, Kur'an kursu talebelerimize örnek olsun. Alpcan Çelik hocamız, anasından, babasından, okutanlardan, hocalarından, ondan okuduğu Kur'an kurslarını açık tutan hayır hasenat sahiplerinden Allah razı olsun diyoruz. Hocamdan yine Kur'an dinleyeceğiz ve biz Peygamber Efendimizin çocukluk yıllarında o Ebu Talib'in evinde hastalandı demiştik ya, o yılları, o günleri konuşmaya devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, programımız sohbet ve Kur'an programı. Doğrusu ben ilgi ve alakanıza teşekkür ediyorum. Yani çok maille, mesajla, hocam işte şöyle olsa, şu gün olsa, şu saat olsa, bütün dileklerinizi, bütün dualarınızı öpüyorum, başım üstüne koyuyorum. Ama bu haliyle de programımızı takip eden, sabırla, metanetle, vefayla, Hazreti Muhammed Mustafa ile geçirilmiş ömrümde bir saatim olsun diye şu programları, ister bizim programımız olsun, ister Nihat hocamın, ister Mustafa hocamın, ister Necmettin Nursaçan hocamın, Cevat hocamın, hepsinin ellerinden öpüyorum, hürmet ediyorum. İslam'a, Kur'an'a kim hizmet ediyorsa, Cübbeli hocam olsun, hepsinden Allah ebediyen razı olsun. Kim Allah'a ve Resulünün yoluna ve sahabe efendilerimizin yoluna hizmet ediyorsa Allah onların yardımcısı olsun. Herkesin kalbindekini Rabbim bilir. Allah kalplerimizi bozmasın. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalandım bir gün diyor. Bayılıp bayılıp ayılıyor. Çocuk daha, belki 10 yaşında filan. Hastayım diyor. Bir ara kendime geliyorum. O da neden kendine geliyor biliyor musunuz? Annesi, yani Hazreti Ali'nin annesi, aslında yengesi Peygamberimizin ama Peygamberimiz anne dediği için ben de anne diyorum. Hatta cennette en çok görüşmeyi merak ettiklerimin içindedir biliyor musunuz? En çok merak ettiğim insanlardan biri hanımlardan, Allah şahidim ki Hazreti Hatice'yi, Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Fatıma binti Esed'i, yani yeminle söyleyebilirim, kendi annemden önce görmek isterim. Kimdi bunlar, nasıl bir insandı? Anacığımın da, babacığımın da, bütün cümlemizin ölmüşlerine de Allah rahmet eylesin. Ama Hazreti Hatice'yi çok merak ediyorum. Fatıma Tüzzehra annemizi çok merak ediyorum. Fatıma binti Esed annemizi çok merak ediyorum. Resulullah Efendimiz akrabası sadece. Yani akrabası olmakla bu kadar mı düşkün olur insan yeğenine? Resulullah Efendimizin alnına soğuk suları bastırırmış, göğsüne soğuk kuyulardan su getirttirir, işte bezleri diyelim ki bastırır, o bezleri ıslatır, Resulullah'ın koynuna, koltuğuna, alnına, boğazına ferahlasın. Ateşler içinde yanıyor Resulullah, hani ölebilir, çocuk daha, peygamber filan olacağını kimse bilmiyor. Aman ölsün de kurtulayım da diyebilir. Ne zor o zaman için bir kadın olmak biliyor musunuz? Hem kendi çocuklarınıza bakacaksınız. Ne çamaşır makinesi var, ne bulaşık makinesi, ne elektrik süpürgesi, ne fırını. Şimdi hamuru bile makine yoğuruyor. Hani hanım kardeşlerim incinmesin ama hayatın birçok yönünü kolaylaştırıcı aletler çıktı. Gene de hanım kardeşlerimizin kıymetini bilmek lazım. Allah bizi evimizde ailemize karşı firavunlaşanlardan etmesin. Hanımlarımıza da itaatsiz, saygısız, hürmetsiz, aile sevgisini tüketmiş yavrularına, kocasına, yuvasına hor bakanlardan etmesin. Erkeğimize de kadınımıza da Allah Peygamberimizin, Hazreti Hatice'nin, Hazreti Fatıma'nın, Fatıma binti Esed'in ahlakını nasip eylesin. Hazreti Peygamber'e o soğuk suları bastırıp da biraz ferahlayınca kendine gelirmiş Resulullah. Bakardım ki diyor, başımda oturuyor diyor. Başımda oturuyor. Ama biraz sonra Resulullah bir şey yiyip içemiyor. Çocuk daha. Herhangi bir şey yiyecek, insanın ağzının tadını bozmasın Allah. Hastalanınca insan kötü oluyor ya. Peygamberimizin de iştahı kesilmiş, bir şey yediği yok. Annesinin serdiği bir yatakta öyle yarı canda, yarı ölü yatıyor. Biraz ferahlayınca bakıyor, sonra geri dalıyor. Fatıma binti Esed başından bir dakika ayrılmamış. Çoluğu çocuğu da var, kocası var, evi var, ocağı var. Aman elin çocuğun ölür, ölürsün ne yapayım? Sonra puta tapıyor bunlar o gün için. Yani sevabıydı, günahıydı, bunu da beklediği yok. Müslümanlar, tamamen akrabalık duygusu. Cennet ve cehennem hesabı yapmadan sırf akrabalık duygusuyla yeğenine şu kadar bakmış. Allah bize cennetin sonsuz kapılarını açmış, anamıza babamıza şu Fatıma binti Esed'in Müslüman değilken yeğenine baktığı kadar bakamıyoruz. Hazreti Peygamber biraz sonra gecenin bir yarısı yine kendime geldim diyor. Soğuk sularla filan ferahlatınca annesi onu, biraz rahatladım diyor. Sen uyumadın mı anne dedim diyor. Oğlum hastasın, ben uyur muyum hiç dedi diyor. Sonra Peygamberimiz biraz sonra işte 5-10 dakika uyanık kaldıktan sonra geri yine bayılmış. Sabaha doğru iyice Peygamberimiz işte terini atmış. O günün çaresi neyse, şifası neyse, ilaçları neyse onları içirmiş, biçirmiş annesi zorla, şerle. Sonra sabaha doğru Peygamberimiz iyice ferahlamış. Uyandım ki diyor, yine annem yüzümü gözümü siliyor terlerimi, soğuk suları bastırıyor sağıma soluma. Uyandım ki diyor başımda hala. Baktım sabah olmuş. Ya akşamüstü yattım, şimdi sabah oldu. Sen gece boyu uyumadın mı demiş. Hazreti Fatıma binti Esed de diyor ki yok diyor. Oğlum sen hastaydın diyor. Bu gece çok önemli bir geceydi. Senin için en kritik geceydi. Ben bu gece başından hiç ayrılmadım diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep annesi gibi sevmiş bu Fatıma binti Esed'i. Allah'ım bizi analarımıza, babalarımıza, sevdiklerimize, akrabalarımıza şu Fatıma binti Esed gibi hayırlı olanlardan et ya Rabbi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaşlarında Fatıma binti Esed'le ilgili hani bildiğiniz o meşhur vefat ettiğinde mezarına girip yatıyor ya, işte bu gecenin hatırıdır biliyor musunuz? Fatıma binti Esed o hastalandığında gece boyu uyumamış, kucağında tutmuş Hazreti Muhammed'i ya, Peygamberimiz de o ölünce Medine'de ileride Müslüman oluyor Fatıma binti Esed. Kocası Ebu Talip öldükten sonra İslam'a giriyor. Sonra hicret ediyor. Sonra Medine'de oğlu Ali'nin yanında kalıyor. Gelini Fatıma, onun adını Resulullah bu kadının adını vermiş. Yengesinin adını en sevdiği kızına isim vermiş Resulullah. Fatıma binti Esed'in adı. Sonra bunlar gelin kaynana olmuşlar. Sonra Medine'de vefat etmiş Fatıma binti Esed. Efendimizin onunla ilgili hatırasını inşallah vakit kalırsa arz edeceğim. Hazreti Peygamber 12 yaşlarında. O zamanın insanın öyle maaşı, devlet dairesinde çalışması, sigortası, emekliliği yok. Hayvancılık var, ticaret var. Ticaret dediğimde oralarda ürettiğiniz şeyleri, malzemeleri, yiyecekleri, giyecekleri, derileri, efendim Mekke'de bulunan şeyleri götürüyorsunuz. Ta uzak diyarlarda satıyorsunuz. Mesela Suriye'de, Yemen'de, Medine'de. Zülmecaz panayırında, Suku Ukas, Ukas panayırında filan satıyorsunuz. Oradan aldıklarınızı da Mekke'de getirip satıyorsunuz, kar elde ediyorsunuz. Bununla 6 ay filan yaşıyorsunuz. Ebu Talip fakir bir adam. Hazreti Ali'nin babası. Fakir, zor geçinen bir adam ama çok şerefli bir adam. Çok saygın bir adam. Siyasi gücü çok yüksek. Babası Abdülmuttalip gibi çok şerefli, karakterli bir insan. Ondan dolayı ona Ebu Cehiller fazla diş geçiremiyorlar. Çok saygın, karakterli, hürmet edilen bir adam. Ebu Talip fakir olduğu için ticaret yapmak, para kazanıp çoluğuna çocuğuna helal rızık getirmek kastıyla Şam tarafına ticarete gidecek. Hazırlıkları yapmış, kervanı hazırlamış, hanımıyla çocuklarıyla vedalaşıyor. Dedi ki ben böyle böyle Şam tarafına ticarete gideceğiz. Siz işte şunları ev haçlığı mev haçlığı neyse bırakacak hanımına diyelim ki o günün şartları neyse. Sonra yavrularıyla vedalaşıyor. Yeğeni Hazreti Muhammed'le en son vedalaşacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Resulullah Aleyhisselam amcasına baktı. Dedi ki, o zaman amcalar hani yeğenlerine oğlum filan diye de hitap ederler. Muhammed dedi, yavrum. Ben dedi uzunca bir yola gideceğim. Bu yolculuk bir iki ay sürer. Çünkü Şam, Mekke'ye nereden baksanız 1200-1300 kilometre en az. Dolayısıyla bayağı bir yol deve sırtında gidecek. Bir de hayvanlar yüklü, öyle yavaş gitmek zorunda. Bir iki aydan önce gelme şansı yok. Aldıydı, sattıydı belki 3 ay sürecek. Dedi ki bak ben 3 ay olmayacağım. İşte sen de artık 10-12 yaşlarındasın. Ev ocağı sen de göz kulak ol. Buralarda evin erkeği sensin, ha göreyim filan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne düşündüyse işte çocukluk, merak, ana yok, baba yok. Allah kimseyi garip koymasın, zordur yani. Dedi ki amcasına, amca dedi, beni de götürsene Şam'a dedi. Ben de geleyim dedi. Ebu Talip olmaz dedi baştan, tak kafadan reddetti. Olmaz oğlum dedi. Yol tehlikeli, hırsızlar var, haydutlar var. Sen küçüksün, kaçarırlar, çalarlar, köle yaparlar. Kolunu bacağını kırıp adamları köleleştiriyorlar. O günün insanları çok merhametsiz. Hazreti Muhammed daha 12 yaşında çocuk. Korktu Ebu Talip, olmaz oğlum dedi, yol tehlikeli. Sonra sen bünye olarak da dayanamazsın, biz ağır işler yapıyoruz. Sen dedi hani yolda ayak bağı olursun gibisinden, sen olmaz dedi. Büyüyünce gelirsin, şimdi küçüksün dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası kesin ve kararlı bir şekilde reddedince şöyle kenara geçti, bir taşın üstüne oturdu ve ağlamaya başladı. Bir taşın üstünde ağlamaya başlayınca Ebu Talip çok yufka yürekli bir adam. Yani Peygamber Efendimiz'i Ebu Talip kadar kim sevmiştir bilmiyorum. Çok sevdi Resulullah'ı. Hayatı boyunca Hazreti Muhammed'e kol kanat gerdi. Hayatı boyunca. Resulullah'ı onun kadar koruyan içimizde kaç kişi vardır bilmiyorum. Hani insan olarak söylüyorum, Müslüman olmak ayrı bir şereftir elhamdülillah. İman bağı olarak demiyorum, insani olarak yani Resulullah Aleyhisselam'a çok düşkün. Ağladığını görünce dayanamadı o yufka yürekli Ebu Talip, Hazreti Ali Efendimiz'in babası, yeğeninin yanına gitti. Oğlum dedi, Muhammed niye ağlıyorsun dedi. Amcasına döndü, dedi ki amca dedi, benim burada ne anam var ne babam dedi. Ben de seninle gelsem ne olurdu sanki dedi. Çok merak ediyorum oraları dedi. Ben Mekke'de dedi bunalıyorum, sıkılıyorum. Buradaki çocukların hiçbir şeyinden hoşlanmıyorum dedi. Yani doğru dürüst Peygamberimizin o sakin yapısına, ağır başlı, daha çocukluktan itibaren hani Peygamber Efendimiz bazı çocuklar vardır hoppala zıppaladır, hiç yerinde durmaz bir türlü. Yaramazdır, oyuncudur, durup dururken neşelendirir ortalığı filan. Resulullah böyle değil. Biraz da anasızlığın, babasızlığın, garipliğin verdiği herhalde bir hüzündür. Efendimiz çok sakin, hani bir tarafı hep Efendimizin mahzundur. Efendimiz sakin bir yapıya sahip yani çocuk olarak da. Büyümüş de küçülmüş deriz ya, öyle bir şey. Allah Resulü böyle söyleyince amcası dedi ki, oğlum dayanamazsın dedi. Ben senin iyiliğin için ben dayanırım dedi. Ekmeğinizi taşırım, sofranızı açarım, hayvanınızı beslerim. Ya yani ben dedi sizinle gelsem ne olur ki amca dedi. Ebu Talip çok ısrar edip kararlı bir şekilde ben size yük olmam, işlerinizi yaparım, hayvanlarınızı sularım, hayvanların yemlerini veririm. Hani yardımcı da olurum, 12 yaşında çocuk artık yetişme çağı. Yük olmam deyince Ebu Talip dayanamadı Peygamberimizin bu ısrarına. Peki Muhammed geliyorsun dedi. Resulullah çok sevindi, amcasının boynuna sarıldı. Ebu Talip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevindiğini görünce o da sevindi. Ölen abisinin oğludur. Hani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya da küçük kardeşidir Ebu Talip'in. Abdullah tabi daha küçüktür. Ölen kardeşinin oğludur yani sonuçta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hani bir yetimi sevindirdiği için Ebu Talip de çok sevindi. Peygamber Efendimiz de hazırlık yaptı. Belki o gün, belki ertesi gün yola çıkacaklar. Efendimiz de kervanla beraberdir artık. Yolculuk çok ilginç bir yolculuk. Peygamberimizin hayatında Siyer-i Nebi'de köşe taşı noktalardan biridir. Peygamberin Şam yolculuğu. Resulümüz amcasıyla yolculukta, kervanda tabii birçok insan var. Onlara yardım ediyor Resulullah. Hani onların hayvanlarını suluyor, onların sofralarını hazırlıyor, onların yardımcı oluyor yani gücü yettiği kadar tabii. Amcasının devesinin arkasında amcasına sarılmış 12 yaşında yolculuklar yapacak. Biz bugün yani peygamberimiz tabii biraz daha sahipsizliğin de çok etkisi var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hani yol boyu hizmetlerine yardım etti dedim ya, bakın gençler, çocuklar, ananıza babanıza evde yardımcı olun. Bakın bundan hiç eliniz falan kopmaz, ayağınız eskimez. Ama anan baban sana söylemez ama kaburgaların içinde kalan duaları olur sizin için. Çoğu zaman söyler belki, söyleyemedikleri de olur. Siz yani bir salata yaparken annenize yardım etseniz, sofra sererken annenize yardım etseniz, Hazreti Muhammed'in çocukluğuna benzer bir çocukluğunuz olmuş olur. Model alırken biz genelde işte artistleri, futbolcuları, ses sanatçılarını, müzikçileri, rapçıları, popçuları filan hani çocuklar yırtık kot giyiyor ya. Nereden gördün oğlum sen onu? Bir artisten gördü. Başka bir şey olur mu yani? İnsan kendi elbisesini yırtıp sonra yırtık tel tel olmuş dizi bacağı görünüyor. Otobüse biniyorsun, her tarafın çıplak. Görünüyor. Kızlar da yapıyor bunu. Yapmayın. Müslüman hanımefendiler, buluğ çağına girmiş hanım kızlar, Allah'tan korkun, yapmayın. Allah biliyor ki o erkeklere gösterdiğiniz, Allah'ın haram kıldığı gösterdiğiniz et parçalarınıza Allah ateş dokundurur. Allah'a kafa tutulmaz. Allah'a isyan edilmez. Allah'ım senin dediğin daha doğrudur demelisiniz. Hani şarkısını söyleyin, türküsünü söyleyin ama başkalarının edepsizliğini, saygısızlığını, İslam'a uymayan hareketlerini almayın derim ben size. Ahiret hayatı dünya hayatından daha önemlidir, bunu unutmayın. Velel ahiretu hayrul leke minel ula. Ahiret hayatı önceki hayattan daha hayırlıdır. Evinizde, ailenizde, arkadaşlarla üniversite pansiyonundaysanız, yurtta kalıyorsanız, evde kalışıyorsanız, aman şu işi arkadaşlara gördüreyim, o heveste olmayın. Sizin peygamberiniz öyle değildi. Resulullah Aleyhisselam yapabileceği bir iş varsa hanımına da yardım ederdi. Yolculukta, kervanda beraber yürüdüğü yol arkadaşlarına da, onların hayvanlarını sular. Onlar işleri görürken, yükleri taşırken ağır ağır, peygamberimiz de hayvanları sulardı mesela. Şimdi vatandaş köyde bile yumurtayı gidiyor şehirden alıyor. Ne hale gelmiş. Aman diyor, köylü kızları bile şehirlilere heveslenmiş. Fırındaki ekmekler pişerdi. Ben imamlık yaptım Tokat'ın Almus orman dibinde 10 yıl. Çok güzel yıllardı. Allah onların hepsinden razı olsun. Pırıl pırıl insanlardı. Hatalarıyla beraber hepsini seviyorum. Fırından ekmekler alırdık. Ablalar yapardı. Bir de dua ederlerdi. Hocam derlerdi. Bizim de ölmüşlerimize dua et. İki ekmek. Sıcak ekmek. Hazır böyle tuzlu küp çökeliğiyle de öyle yenir ki o. Ondan sonra şimdi vatandaş gidiyor. Çarşı ekmeği alıyor. O zaman biz çocukluğumuzda öyle derlerdi. Çarşı ekmek. Köydeki insan şehirden ekmek getirttiriyor. Şu peygamberimizin yaptığına bakın. Bir de bizim yaptığımıza bakın. Müslümanlar, Allah'ın emanetini, Allah'ın size emanet ettiği şeyleri israf etme konusunda dikkat edin. Ömrünüzü, malınızı, hayatınızı, her şeyimizi. Allah bizi israf edenlerden etmesin. Yolculukta yaşanan mucizeler, peygamberin Busra yolculuğu ve ihtiyar bir rahibin heyecanla yollara düşüşü. Kısa bir aranın ardından sohbetimize devam ediyoruz inşallah. Er- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا تسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, Allah'ın güzel kulları, bu güzel aşr-ı şerif için muhterem hocamız Alpcan Çelik, Aydın Sökeli ama aslen köken Makedonya Üsküp. O güzel Balkanların evladı. Alpcan hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam ağzına sağlık, nur olasın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü imamlarımızdan böyle güzel, kıymetli gençler, Allah razı olsun, hizmet ediyorlar. Bu gençler Kur'an kurslarımızda, İmam Hatip okullarımızda, ilahiyat fakültelerimizde okuyan tüm gençlerimize inşallah örnek olur. Böyle sesi güzel, kendi yeteneğinin farkında bu sohbet olabilir, bu kıraat olabilir, bu farklı efendim yetenekler olabilir. Onun farkına varıp onu insanlığın, Müslümanların, dininin, davasının hizmetine sunabilenlere ne mutlu. Böylelikle hocamıza teşekkür ediyoruz ve biz Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili konularda gençlik ve çocukluk yıllarını, bilhassa Şam yolculuğunu konuşmaya devam ediyoruz. Değerli dostlar, Resulullah Aleyhisselam'la ilgili hani baş tarafta arz ettim, yeniden şu anda bizimle birlikte olan kardeşlerimize bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ne o Charlie Hebdo denilen derginin saygısız ve edepsiz tasvir ve karikatürlerindeki, ne de diğer batıdaki Müslümanları kışkırtmak, Müslümanları infiale sevk edip dünya kamuoyunda İslam'ı ve Müslümanları barbar göstermek isteyen sinsi tarihi karaktersizliklerinin oyununun farkına vararak Rabbim hepimize sabır ve sıhhat selamet ihsan etsin. Dikkatli olmalıyızı öne çıkarırken onların dediği gibi değildir Resulullah. Asıl söylemek istediğim bu. Hepimiz biliriz ki Efendimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle ve inneke leala hulikin azim. Kalem suresi 4. ayeti kerimede çok üstün bir ahlakın sahibisin ey Muhammed buyuruyor. Çok yüce bir ahlakın sahibisin diyen Allah'tır. Hazreti İsa'ya hitap eden Allah, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı gönderen Allah, Davud peygamberimize Zebur'u gönderen Allah, Hazreti Muhammed Mustafa'ya da bunu söylemiştir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e karşı hakaret etmek, peygamberlerin hepsine hakarettir. Aslında onlar Hazreti İsa'nın nazarındaki, Hazreti Musa'nın huzurundaki bütün saygınlıkları varsa da onu kaybediyorlar ki zaten yolunu bozmuşlar bunlar. Bizim peygamberimize acırlar mı? Kendi peygamberlerine iftira etmiş bir topluluk, kendi peygamberlerine yalan söylemiş bir kirli toplum sizin peygamberinize hakaret etmez mi? Bunlardan ben zaten tarih boyu herkes şu bu diyor ya, Avrupalı yok, demokrat yok, gelişmiş yok, insanlık. Kim diyor insanlık diye? Bunlar kendi peygamberlerine ihanet etmişler. Onu inkar etmişler. Ona eziyet etmişler. Allah aşkına söyleyin. Filistin sokaklarında boynuna zincirler takıp sokaklarda sürükledikleri İsa peygamber niyetine yapmadılar mı onu? Allah Hazreti İsa'yı göğe kaldırdı da sonuçta herkes niyetinin karşılığını alacak. Hazreti İsa zannederek yapmadılar mı onu? Dolayısıyla peygamberimiz, Müslümanlar, size sadece şu bilgi yeter. Can kardeşlerim, pazar akşamları Kanal 7 ekranlarında önden gidenlerde artık kardeş olduğumuz, bir sofranın evladı, bir sofranın arkadaşı olduğumuz can kardeşlerim, size şu bilgi yeter. Resulullah Aleyhisselam savaşta bile emri şuydu. Sakın ola ki savaşa karışmamış kadınlara, çocuklara, din adamlarına, kiliselere, havralara, yaşlılara sakın ha sakın dokunmayın diyordu. Savaşta bile kardeşlerim, sivillere dokunmayın diyen, kiliselere, sinagoglara, tapınaklara dokunmayın diyen çok şerefli bir peygamberin ümmetiyiz. Gerisi bir kere daha söylüyorum, köpeklerin havlaması bulutlara zarar vermez. Atasözünden başka hiçbir cevabı hak etmiyor bunlar. Peygamber Efendimiz Şam yolunda amcası Ebu Talip'le yol alırken tepesinde bir bulut. Ama onu Şam'ın yakınlarındaki Busra'ya kadar kimse fark etmeyecek. Bir bulut Resulullah'ı gölgeliyor. Şimdilerde bir de şöyle bir grup türedi. Bunların içinde iyi hoca denilen insanlar da var. Peygamberlerin mucizesi yoktur diye bir görüş. Aslında bu görüşü ilk zamanlar dillendiren bir grup olmuş, fakat Müslümanların sağlam imanları, sahih sahabe ve peygamber imanları bu tür fitne, fesat, zehir, müsteşrik, yani sinsi ajanların İslam'ın içine sokmak istedikleri pis, zehirli bilgileri İslam bünyesi kabul etmemiş. Fakat şimdi herkes sureti haktan görünüyor. Adam Mutezile'nin görüşlerini savunuyor, ben Mutezileciyim demiyor. Ya diyor, bu diyor, bu çağa göre yeniden yorumlamak lazım. Ya bunu senin deden, Mutezileciler zaten söyledi. Sen dürüstlük et de sahtekarlık etme, ahlaksızlık etme de ben Mutezile'nin görüşünü savunuyorum de. Ben haricilerin görüşünü savunuyorum de. Edepsizlik etme de ilmin hiç değilse namusunu koru. Bak ben çok net bir şekilde söylüyorum. Ben ehli sünnet vel cemaat itikadındanım. Ehli sünnet Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sünnet ehli olmak. Vel cemaat sahabenin, peygamberin cemaati sahabedir. Hazreti Muhammed ve sahabe yolu demektir. Ehli sünnet vel cemaat. Dolayısıyla ben bunu hiç saklamıyorum. Hatasıyla, sevabıyla, yanlışıyla, içtihatlarında hatası da varsa başımın üstünde. Allah affeder diyorum. Samimiyetimi, itikadımı bozmadan bu yolda devam etmeye çalışıyorum. Eksiklerim olur mu? Olur tabii ki. Allah hepimizi affeylesin. Kardeşlerim, mucize yok diyen bir grup çıktı ya ortaya. Film bir şey yani. Önce şefaati mefaati inkar ediyorlardı. Ya bir de İslam'da şu var diyerek ortaya çıkın. Habire yok, yok, yok. Şefaat yok, kader yok, kabir azabı yok. Efendim mucize yok. Ya İslam'da yok diye siz daha neyi yok diyeceksiniz? Allah yarını bilmez. Yarın ne olacağını Allah bilmez diyenler. Haşa. Yok, yok, yok, yok. Ömürleri, işleri, güçleri İslam'ı noksanlaştırmak için çırpınıyorlar. Allah çok şükür ki imanı, İslam'ı, Kur'an'ı biz koyduk, sonuna kadar biz koruyacağız diyor. Bunların bir zararı olmayacak ama biz uyarmalıyız. Biz kardeşlerimizi sahih, ecdadımızın ve Müslümanların %80'inin, 90'ının yürüdüğü yolu böyle gece kondurucu kafayla, gece karanlığında araziden pay kapmaya çalışan fırsatçı, uyanık, lara meydanı da boş bırakmamak lazım. Mucize vardır. Ben şu anda kardeşlerim şurada bulunduğuma nasıl inanıyorsam Hazreti İsa'nın mezardaki ölüyü dirilttiğine o kadar inanıyorum. Çünkü ayet var hakkında. Ben Kızıldeniz yol olmuştur Hazreti Musa'ya. Aynen yol olmuştur. Fizik kurallarına aykırıymış. O denizin ortasına nasıl toprak yol olurmuş? Bunlar akıl kural dışıymış, manevi, mecazi manalarmış. İşte o bir ilham yoluymuş, o bir bilmem ne, işte Allah onlara hidayet verdi. O zaman Hazreti İsa'nın öldürülmesi lazım. Şey, Hazreti Musa'nın, Firavun tarafından. Öldürülmediğine göre, yolda olmadığına göre, mucize olmadığına göre ne oldu bunlar? Işınlandı mı yani? Buhar mı oldu? Dolayısıyla ben mucizenin varlığına iman ediyorum. Hazreti İsa'nın hiç babası olmadan ama Allah'ın oğlu da değil, ne mucizeyi inkar eden ne de Allah'a iftira eden olmuyorum ben. Ben ehli imanın yüzyıllar boyunca Resulullah'tan duydukları neyse onu din seçiyorum. Bir de şöyle bir cins tür çıktı ortaya. Peygamberin hadislerine şu yok, bu yok, bu hadis uydurma, bu hadis sakat, bu hadis zayıf, bu hadis şu, bu attık. Derdin ne senin? Ben konuşayım diye uğraşıyor. Peygamber konuşmasın bu din hakkında, ben anlatayım. Bir ayet okuyor, bir saat konuşuyor. Senin sözlerin bilgi olacak. Hazreti Muhammed döneminde nakledilmiş bir hadis-i şerif bilgi olmayacak. Hadi oradan ya. Rahmetli Erbakan hocamın ifadesiyle söylüyorum. Hadi oradan. Böyle saçmalık mı olur? Sen kimsin? Resulullah'tan gelen en zayıf hadis kim? Ben peygamberimize ait en zayıf hadisi bugün konuşan hocaların, en akıllısının ağzından çıkan sözlerin 1000 saatine bir hadisi değişmem. O hadisi şerifin bir temeli var işteyse. Senin ne karşılığı konuştuğun, kim adına konuştuğun, sonunda 10 yıl sonra pardon ya yanlış yapmışım diyeceğin demeyeceğin ne malum? Ben mesela kendi hayatımdaki değişimden size bir örnek vereyim mi? Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye'nin savaşlarını incelerken çok zoruma gitti. Hazreti Muaviye'ye haddimi aşan sözler söyledim ama hakaret etmedim. Bana iftira edenler Allah'ın huzurunda zor hesap verirler. Hiç sahabenin hiçbirine hakaret etmedim. Yezid'e mel'un dedim, fasık dedim ama Muaviye'ye radıyallahu anh asla hakaret etmedim. Fakat korkak, sinsi, Hazreti Ali'ye karşı cesurca savaşamadı. Çok korkak biriydi. Halifelik onun layığı değildi dedim. Sonra öğrendim ki Resulullah'ın ashabına bunlar söylenmezmiş. Söylenmemesi gerekirmiş. Evet, tövbe ya Rabbi estağfirullah dedim. Hazreti Muaviye'nin amel defterinin hesabını sen mi vereceksin ahmak dedim kendi kendime ve kendi görüşümü geri değiştirdim. Şimdi adam benim sözüme itibar edecek. 10 yıl önce söylediğimi bugün değiştirdim bak, yeni bir bilgi elde ettim. Sonra onun için anladım Emin Saraç Hoca Efendi gibi sağlam alimler nasıl yerinde sağlam duruyor. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendiler gibi, Mahmud Efendi gibi, Sami Efendi gibi, Gönenli Hoca gibi, Mehmet Zahit Efendi, Sadat-ı Kiram gibi. O büyük salih kullar nasıl sarsılmadan yerinde duruyorlar biliyor musunuz? 1400 yıldan beri yerini hiç değiştirmemiş Kur'an ve sünnet dağ gibidir onlar. Rüzgar söküp atamaz. İşte onlar ona yapışmış da onun için. Kur'an ve sünnete yapışmayanlar kuru yerde kuru yaprak gibi savrulurlar. Mucize yok diyorlar. Bak şimdi peygamberin tepesinde yürüyen bulutu da inkar edenler çıkıyor. Kardeşim inkar eden etsin. Ama hiç değilse benim inancıma saygı duy ya. Ben içimden gelerek inanıyorum. Samimi bir gönülle inanıyorum. Hazreti Muhammed Mustafa'yı Allah bir bulutla gölgelemiştir. Bu Allah'a zor değildir. Hazreti Meryem'e babasız çocuk doğurmasını emreden Allah bunu yapıyorsa Hazreti Muhammed'in tepesine bir bulut mu koyamayacak ya? O günkü Allah güçlüydü de bugünkü Allah güçsüz mü? Haşa, haşa tövbe ya Rabbi. Hayır, o günkü Allah ne kadar güçlüyse, Musa'ya denizi yol yapan Allah ne kadar güçlüyse, ne kadar ordusu varsa, Hazreti İsa'yı aleyhisselam efendimizi ölüleri dirilten, körlerin gözlerini açan, abraş, deri hastalığına, cilt kanserine tutulmuş insanları elini sürerek Bismillahi ya Şafi, Allah'ın ismiyle şifa veren Allah'ım senin adınla elimi sürüyorum deyişiyle şifa bulması, Allah'ın ne kadar güçlüyse o gün, bugün de Allah aynı güçtedir, yarın da Allah aynı güçtedir, Hazreti Muhammed varken de Allah aynı güçtedir. Değerli kardeşlerim, bulut tepesinde Efendimiz'i gölgeliyor. Belki o kervanı gölgeliyor Hazreti Muhammed'in hatırına. Sonra Şam yakınlarında, Şam'dan bir durak önce bir yer var. Busra. Bursa değil de Busra. R ile S'yi yer değiştirin. Busra şehri var. Busra'da yaşlı bir rahip var. Hristiyanlar Arapları çok sevmezlerdi, puta tapan müşrikler. Niye? O günkü Hristiyanlara göre müşrikler puta tapmaları dolayısıyla pistiler. Hazreti İsa'dan gelen bir iman olduğu için içlerinde puta tapmak çok cahilce, kabaca, vahşice bir işti. Hristiyanlar çok temiz imana sahipti birçoğu. Hazreti İsa'dan gelen iman tam bozulmamıştı daha. Manastırları vardı bu sırada. O manastırın yaşlı bir rahibi var. Normalde Araplara dönüp bakmaz. O puta tapanlara. Fakat o gün sabah böyle kuşluk vakti uzaklara bakan ihtiyar rahip, belki 80'ini aşmış Bahira, uzaklara baktı, baktı, heyecanlanmaya başladı. Yanındaki hizmetkarlara, küçük papaz görevlilere ya da işte kilisedeki, manastırdaki o görevli adamlar kimlerse onlara emirler verdi. O günün hak dini o. O günün İslam'ı o. Dedi ki hemen hazırlıklar yapın, yemekler yapın. Bugün misafirlerimiz var dedi. Allah Allah. Böyle yapmazdı hiç. Böyle aniden, acilden yapmazdı. Dedi ki yanındaki yardımcısına, veziri olan manastırdaki rahibe, evladım şu uzaktan gelen kervan var ya, Medine tarafı, Mekke tarafı, Arabistan tarafı, güney taraf. O gelen kervanı gidin, ne yapın, edin ama tamam. İçlerinde bir kişi bile dışarıda kalmamak üzere hepsini yemeğe çağırın. Puta tapan müşrik Araplar için kilisede yemek yemek, hani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda efendim çok mühim bir Allah dostunun huzurunda misafir edilmek gibi bir şey yani. Yani çok üstün bir şey. Diyelim ki işte böyle bir şey efendim size çok büyük bir salih kuldan size mektup gönderiyor. Haşa benzetmek gibi olmasın ama o günün salih kullar olduğu için söylüyorum. Mehmet Zahit Efendi hayatta sizi yemeğe çağırıyor İskender Paşa'ya. İşte Sadat-ı Kiram hayatta sizi Menzil Köyü'ne yemeğe çağırıyor. Veya işte Yahya Allacı Hasan Efendi, Musa Topbaş Hoca Efendi, hangisini sayarsanız, efendim Ali Haydar Efendi gibi böyle büyük zatlar sizi yemeğe çağırıyor. Ne kadar onur verici değil mi? Hele puta tapan Araplar için böyle bir manastırda yemek yemek büyük bir şeref. Onu gidecekler, Mekke'de çok güzel anlatacaklar. O da tamam dedi. Kervan yaklaştı. Busra kenarlar. Busra ne önemi var Busra'nın? Busra Şam'dan önceki komisyoncuların, fırsatçı esnafların, tüccarların köyden, dağdan, uzak şehirden gelenlerin malını ucuz pahalı kapatan, hemen erkenden alıp kendi karlı satacak Şam'da. İşi acil olan, aman birkaç gün daha gitmeyeyim Şam'a, vaktim olmasın, geri döneyim, işim acele diyen, diyelim ki 50 liralık malını 40'a orada satıyor. Öyle bir yer. Busra'nın öyle bir önemi var. Ebu Talip başkanlığındaki kervan geldi. O Bahira'nın yardımcısı olan hizmetkar koştu. Bu kervanın reisi kim? Peygamberimiz de diyor ya, yola çıktığınızda iki kişiyseniz bile bir imam seçin diyor. Size de tavsiye ediyorum. Yola çıkarken üç kişi de olsanız, iki kişi de olsanız bir yol imamı seçin. Peygamberimizin sünneti deyin, yapın bunu. Ama kararlarınızı istişareyle alın. Fakat bir imamınız olsun yani. Bu güzel bir şey. Sadece namazda imam olmuyor. Bak, kardeşlerim evde de olmalı bu, yolda da olmalı. Niye biliyor musunuz? Her akıl bir olsa bağ duvarı neylesin? Kafa karışıklığı olur. Her kafadan ses gelince evde, ocakta, memlekette huzur kalmaz. Bir memlekette iki tane cumhurbaşkanı seçen devlet gördünüz mü? İki tane devlet başkanı seçen devlet gördünüz mü? Bir arabaya iki direksiyon konmuş araba gördünüz mü? İki direksiyon olsaydı, biri sağa çevirse, biri sola çevirse ne olur? Kaza yapardınız ya. Demek ki bir akıl olacak, bir akıl. Bu kainatı da yaratan iki ilah yoktur. Bir ilah vardır. Allah Celle Celaluhu. Adam dedi ki, buranın reisi kim? Ebu Talib'i gösterdiler. Abdülkabe bin Abdülmuttalib. Ebu Talib'in adı Abdülkabe'dir. O lakabı, künyesi. Ebu Talib'e geldi, dedi ki, bizim şu manastırda yaşlı bir rahibimiz var. Bu çok büyük bir Allah dostu, çok salih bir kul. Yaşlı son günleri, onun bir arzusu var, size yemek vermek istiyor. Onu kırmayın. Puta tapan Araplar olduğu için hani Ebu Talib'in kervanı bizi mi çağırıyor dedi. Siz Hristiyanlar bizi kiliselerinize sokmazdınız. Biz pis, puta tapan, Allah'ı bir demeyen insanlarız hani. Sizi çağırıyor dedi. Yemeğe çağırıyor ve bilerek çağırıyor. Yalnız bir şartı var. Kervandaki herkes gelecek yemeğe. Ebu Talib peki dedi. Kervandakilere, arkadaşlar hadi gözünüz aydın. Bedavada yemek bulundu. 40-50 kişi var kervanda. Sadece Ebu Talib'in develeri yok. Birçok insanın kervanda develeri var. Peygamberimiz dedi ki, amca dedi, ben karnımı doyurdum dedi. Ben gelmeyeyim, ben öyle şeyler sevmiyorum dedi. Ben develerin başında nöbetçi olayım. Zaten hepiniz gidiyorsunuz. Ben çocuğum dedi. Kervanda da normalde yoktum zaten. Sonradan eklendim. Onun için ben burada kalayım dedi. İyi oğlum dedi, sen bilirsin dedi. Ebu Talib bütün kervandakileri aldı. Denilen saatte yemekler hazırlandı, manastıra gittiler. Manastıra gittiler, hazırlanan sofralara oturdular. Rahip Bahira, bu kervanın başkanı, reisi kim? Benim dedi Ebu Talib. Size teşekkür etmeye geldim. Bizi normalde Mekke Araplarını siz puta taptığımız için çok ibadethanenize kabul etmezdiniz. Böyle bir yemekle bizi onurlandırdınız. Biz size teşekkür ediyoruz dedi. Hem acız, yolcuyuz, garibiz. Hem de böyle şerefli bir ibadethanede bize ikramda bulunuyorsunuz. Kilisede, manastırda. Teşekkür ederim dedi. Evladım dedi, ben sizden bir ricam olmuştu hatırlarsanız. Herkes gelsin demiştim. Evet, hepimiz geldik dedi. Hayır dedi. Oğlum hepiniz gelmediniz dedi. Bu kervanda biri noksan dedi. Ebu Talib korktu. Allah Allah. Bu adam nereden bildi acaba? Biri mi haber verdi acaba? Dedi ki, siz nereden biliyorsunuz? Oğlum görmüyor musun dedi. Şu bulut siz yürüdüğünüz yöne yürürdü. Sağa dönerdiniz, sağa gelirdi. Sola dönerdiniz, vadilerden inerken, çıkarken sizi takip ederdi. O bulut hala develerin üzerinde. Sizinle manastırıma kadar gelmedi. Belli ki orada biri kaldı. Ben kaç saattir o bulutu gözlüyorum dedi. Sizi takip eden o bulut. Ebu Talib fark etmemiş. Kim fark edecek? Tepedeki bulut bizi mi takip ediyor? Ne bilsin adam? Korktu Ebu Talib. Allah Allah. Dedi ki, evet, bir küçük çocuk var, benim oğlum var orada dedi. Onu develerin başına bırakmıştık. Size yalvarıyorum dedi. Rica ediyorum. O çocuğu da çağırır mısınız dedi. Ama o tok dedi. Olsun dedi. Ne olur. Ben asıl onunla tanışmak istiyorum. Ebu Talib bu yaşlı din adamı, güzel, nur yüzlü. O zaman Hazreti İsa'nın dini hak. Dikkat edin. Ona göre dinliyorsunuz değil mi kardeşler? Hazreti İsa Efendimizin dini hak. Bu yaşlı, ihtiyar, nur yüzlü manastırın rahibini peki dedi. Gideyim çağırayım. Gitti. Oğlum Muhammed, bak sen gelmezsen bize de yemek yedirmeyecekler. İlla seni istiyorlar, yemek servisi yapılması için. Yaşlı bir rahip, çok güzel bir insan, ne olur sen de gel. Hiç değilse bizim hatırımıza. Peki amca dedi. Peygamberimiz amcasıyla yürümeye başlayınca Ebu Talib de baktı. O tepedeki bulut. Baktı ki bulut Hazreti Muhammed yürüyünce yürüyor, durunca duruyor. Kilisenin, manastırın kapısına kadar geldiler. Yaşlı rahip manastırın kapısına kadar geldi. O ihtiyar Rahipler bastonla gezerler. Hazreti İsa'dan mirastır. Hele yaşlanınca ihtiyaçtır aynı zamanda. Bastonuyla, asasıyla kapıya kadar geldi. 12 yaşında Hazreti Muhammed Mustafa'yı yüzüne bakınca gözlerinden yaşlar akmaya başladı. "Bu senin neyin olur?" dedi. Ebu Talib'e sordu. "Oğlum olur," dedi. "Yalan söylüyorsun," dedi. "Doğru değil bu. Ey Abdülkâbe, bu senin oğlun olamaz," dedi. "Bu çocuğun babası çoktan ölmüş olmalı," dedi. Ebu Talib'in içine bir korku, hani bir kurt düştü deriz ya, bir korku düştü. Bu adam dost mu düşman mı, iyiliğine mi söylüyor, kötülüğüne mi söylüyor? Korktu ama doğru söylüyor adam. "Doğru," dedi. "Biz Araplar yeğenlerimize de oğlum diye hitap ederiz. Onun bakımı bana geçtiği için, babamın vasiyeti olduğu için o benim oğlum gibidir. Onun için oğlum kadar yakın manasına söyledim. O benim oğlum değil, yeğenimdir," dedi. "Babası Abdullah da doğmadan önce öldü. Aynı senin dediğin gibi oldu," dedi. "Bunları siz nereden biliyorsunuz efendim?" dedi Ebu Talib. Dedi ki, "Yüzyıllardır Hazreti İsa'nın müjdelediği Faraklit işte bu çocuktur," dedi. "Hazreti Musa'nın haber verdiği Faraklit, İsa'nın haber verdiği Ahmet işte bu çocuktur," dedi. "Ben yıllardır bu çocuğun buraya geleceğini ve bizim manastırdan geri döneceğinin gününü bekleyerek bugünün hesabıyla yaşadım," dedi. Yemekler yedinildi, ikramlar edildi. Rahip Bahira Peygamber Efendimiz'e dedi ki, "Muhammed, Kabe'de dikili Lat ve Uzza hakkı için sana bir şeyler soracağım. Doğru söyle," dedi. "Onlar adına yemin vererek soruyorum sana. Yemin eder misin?" dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam, "Lat ve Uzza'ya lanet olsun," dedi. "Ben Lat ve Uzza adına yemin etmem," dedi. "Allah'a yemin ederim ki," dedi. "Kabe'nin Rabbi olan Allah'a yemin ederim ki doğru söyleyeceğim," dedi. Orada sorular sordu. Peygamber Efendimizin sırtındaki nübüvvet mührünü müjdeleyen, haber veren Rahip Bahira'dır. Rahip Bahira amcasını çağırdı Peygamber Efendimizin. "Ey Ebu Talib, buraya gel," dedi. Ebu Talib geldi. "Buyur," dedi. "Bak, bu çocuk bizim kitabımızda yazan son peygamberdir. Bu Allah'ın kendisine kitap vereceği son peygamber İsa'nın müjdesidir bu," dedi. "Bu çocuğu arayan, benim gibi merak eden, bu çocuğun izini, işaretini takip eden Şam'da Yahudi bilginler var," dedi. "Benim fark ettiklerimi onlar da fark ederse, onlar da kitaplarındaki işaretlerden son peygamberin bu çocuk olduğunu anlarlarsa ve onun Arapların içerisinden çıktığını görürlerse, buna zarar verebilirler çocuğa," dedi. "Senden rica ediyorum, malını ucuz pahalı sat, buradan geri dön," dedi. Ebu Talib anladı ki Rahip Bahira dost bir adam. Rahip Bahira iyi bir adam. Rahip Bahira Hazreti Muhammed için kötülük düşünmeyen bir adam. Ve iplik gibi iki gözünden yaşlar akıyor. "Allah'ım, o günün Hristiyanları benim peygamberim Hazreti Muhammed'e zarar gelmesin diye, ona kötülük dokunmasın diye Ebu Talib'e yalvardılar. Malını ucuz pahalı sat ve buradan geri dön diye. Hazreti Muhammed'i kurtarmak için Rahip Bahira kendi gizli bilgilerini Ebu Talib'e verdi. Bugünün Hristiyanları bizim peygamberimize iftira ediyorlar ya Rabbi. Onları sana havale ediyoruz. Allah'ım onların cezasını sen ver ya Rabbi. Müslümanlara sükunet, sabır ve gönül ferahlığı nasip et ya Rabbi. Ebu Cehiller de kardeşlerim kuduz gibi ağızlarından peygamberimize hakaret dolu kötü sözler söylerlerdi. Allah Resulü sabredin derdi. Sabredin. Evet, ben de aynısını söylüyorum siz kardeşlerime. Sabredin. Onların sözleri Resulullah'ın Allah katındaki değerini değiştirmez. Onların sözleri bizim sadece imanımızı arttırır. Filistin'de milyonlarca insanı, yüz binlerce insanı 10 yıllardır katleden bu katiller, eğer teröre lanet olsun diye Fransa sokaklarında yürüyorsa, asıl terörist onlardır. Hayır, siz yalancısınız, ben size inanmıyorum. Siz Afrika'da, Ruanda'da, Afrika'da, Somali'de, Senegal'de, siz yüz binlerce Liberya'da, Cezayir'de on binlerce, yüz binlerce Müslümanı öldürdünüz. Onların kendi dillerini unutturdunuz, zorla Fransızca öğrettiniz. Siz bu kadar ahlaksız ve zalim halinizle bize insanlık öğretecek yüzünüz yok. Ey kahpe batı, siz yalancısınız. Müslümanlar sabırlı olmalı Mekke günleri gibi. Bir gün Müslümanlar güçlerini bir ederler. Bir gün Müslümanların başındaki liderler kuklalıktan çıkar. Müslüman devletlerin başlarına bunların atadıkları, bunların tezgahlarla getirdikleri malını, mülkünü Avrupa'ya, Amerika'ya, İsviçre'ye, bankalara hortumlayarak çektikleri, Müslümanların başına köle diye diktikleri o zavallı köle ruhlu liderler gider. Muhammed Mursi gibi salih, muttaki liderler İslam ülkelerinin başına geçer ve onlar akıl birliği ederler. Bir daha Müslümanlara ve Müslümanların peygamberine ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret ederseniz, bedelini ödersiniz ey batı diyecek güç birliği ederseniz, İşte o zaman yaptığınız şey gerçek anlamda Allah'ı ve Resulünü korumak olur. Bugün sadece kardeşlerim 10 tane, 15 tane, 20 tane, 50 tane Hristiyan öldürdünüz, Yahudi öldürdünüz. Ne oldu ki yani? Dünyadaki öfkeyi arttırdınız. Ben bunun doğru yol olmadığını inanıyorum ve böyle bir yolu hiçbir Müslümana tavsiye etmiyorum. Sonra böyle yaparak da bundan adamlar özür dilemiyorlar. Mesele yanlıştan vazgeçirmek. Mesele Batı'nın bu çifte standartını yüzüne gösterip, hani siz katilsiniz, siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz dedik ya Yahudi lidere, tıpkı onun gibi Müslümanlar bir gün bir kere daha güç birliği edip size bir damla petrol satmayız. OPEC ülkeleri oturmuşlar, petrol fiyatını kararlaştırıyorlar. Siz Almanya'nın otomobil fiyatlarına müdahale edebiliyor musunuz? Siz Fransa'nın ürettiği araba fiyatlarının borsasını düşürme gücünüz var mı Müslümanlar? Yok. Senin petrolünü Batı nasıl aşağı çekiyor? Vay zavallılar, köleleşmişsiniz. Köleleri lider diye dikmişler İslam ülkelerinin başına. Aziz kardeşlerim, Allah Müslüman liderlerin kalplerine hidayet ve iman nasip etsin. Allah onları kölelikten kurtarsın. Ya da köle olmayanları Müslümanların başına lider yapsın. Ancak o zaman kardeşlerim bir akıl olursa gene İslam ülkeleri kendini yönetsin. Ya hiç değilse dışa karşı bütün Müslümanların şerefini, namusunu, coğrafyasını korumaya karşı birlik olsun. Yoksa demiyoruz ki Kuveyt bizim olsun, Irak sizin olsun, Lübnan şunun olsun. Her Müslüman ülke kendi ülkesini yönetsin, kendi içinde. Ama Müslümanların bir başı olsun ve bizi bir ve beraber yönetsin. İşte o zaman gücümüz yeter dünyaya. İlla savaşmaya da gerek yok, kan dökmeye de gerek yok. Sizin bir sözünüz, Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa'daki dans denilen illeti nasıl kaldırdıysa o gün, bir sözü, bir mektup. Sizin böyle bir gücünüz olsun. Allah'ım müminlere vahdet, ittihat-ı İslam, bir ve beraber olma kalp ve ruhu nasip et ya Rabbi. Ebu Talip malını, mülkünü orada ucuz pahalı satacak ve Hazreti Muhammed'i kurtarmak için ona bir tehlike gelmesin diye geri dönecekler ve Mekke'ye gelecekler. Resulullah'ın Şam yolculuğunu konuştuk. Allah'ım peygamberimizi sünnetleriyle hayatımızda korumayı da bize nasip eylesin. Cenab-ı Hak günahlarımızı affetsin. Peygamberimize yaklaştığımız bir gece eylesin. Kısa bir aranın ardından sohbetimize devam edeceğiz inşallah dua ile. Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, bir önden gidenler programımızın daha sonuna geldik. Cenab-ı Hak sağlıkla, sıhhatle nice peygamberimizi konuştuğumuz, Kur'an'ı okuduğumuz, konuştuğumuz programlar nasip eylesin. Bugün misafirimiz çok kıymetli bir kardeşimiz, genç, gençlerimize örnek, peygamberimizin çocukluğunu ve gençliğini konuştuğumuz akşamımızda Hafız Alpcan Çelik hocamız bizimleydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde imam. Aydın Sökeli doğum yeri ama aslen baba, dede, ecdat Makedonya Üsküp. Buradan Gostivar'a, Kalkandelele, Kırcaali'ye, Prizren'e, İskeçe'ye, bütün Balkanlara Rabbim huzur versin, güzel geçim versin. Selam gönderiyoruz Üsküp'ümüze. Üsküplüdür hocamız köken. Hocam teşekkür ediyoruz. Estağfurullah hocam. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Allah sana ömrün boyu Kur'an'a hizmet nasip eylesin. İnşallah. Ahlakınla, imanınla, kıraatınla Allah Kur'an'dan koparmasın. Amin cümlemiz hocam. Değerli kardeşlerim, ben de yayın ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çok fedakarca hizmet eden arkadaşlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gecenin şu saatine kadar bizimle beraber oldunuz. Hadi hep beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluğunu konuştuğumuz bu programın sonunda gecenin duası. Ellerimizi açalım ve Rabbimize dua edelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El-Azim Celle Celaluhu, El-Halim Celle Celaluhu. Allah'tan başka ilah yoktur ya Rabbi. Yüce arşın sahibi olan, azim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün semavatın ve arzın, yerlerin ve göklerin ve çok şerefli arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ım şu güzel isimlerin ve dualarınla sana yalvarıyoruz. Ümmeti Muhammed'in cümlesine ve amin diyen şu müminlerin cümlemize üzüntü ve sıkıntı yaşatma ya Rabbi. Kendine hüzün isabet etmiş, keder dolmuş yüreğine, gam dolmuş gönlüne, acı dolmuş hayatına, sıkıntı çeken müminlere şu isimlerin hürmetine sen üzerlerinden sıkıntı ve dertlerini kaldır ya Rabbi. Allah'ım borcu derdi olanlara kapılar aç ya Rabbi. Çoluğumuza çocuğumuza iman ve ahlak nasip eyle ya Rabbi. Okullarında, Kur'an kurslarında, eğitim gördükleri her yerde sen hayırlı başarılar ver ya Rabbi. Hapishanelerde duran tutuklu ve hükümlü kardeşlerimizi sen ıslah eyle, tevbe nasip eyle, sevdiklerine kavuşmayı nasip et ya Rabbi. Mazlum olarak hapishanelerde tutulan, iftiraya uğramış kardeşlerimizi de en kısa zamanda hak ettikleri özgürlüklerine sen kavuştur ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin. Peygamberimize iftira atanların kalplerine eğer pişman olmayacaklarsa Resulullah'a attıkları iftiradan bin beteriyle sen onları imtihan et ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel alemin Müslümanlara sabır ver ya Rabbi. Bizim elimizi yarattığın hiçbir canlının kanına bulaştırma ya Rabbi. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Hasta kullarına şifa ver ya Rabbi. Anne ve babalarımızdan, akraba, arkadaş ve komşularımızdan, Adem babamıza kadar yaşamış, hayat sürmüş ve ölmüş, bütün ahirete göç etmiş kadın, erkek, insan ve cin, Müslüman kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Allah'ım, ya Rabbi yolunda hizmet eden kim varsa, Kur'an'a ve sünnete, İslam'a ve Müslümanlara ve müminlere, insanlığın hayrına ve hidayetine kim çalışıyorsa, dünyanın her yerinde onlara yardım et ya Rabbi. Müslümanların aleyhine kim çalışıyorsa sen onların planlarını başlarına çevir ya Rabbi. Allahümme Rabbana ya Rabbana, tekabbel minna ve şfi mervana ve rahhem mevtana bi hurmeti sırrı suretil Fatiha.